ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ลองก่อนอื่นต้องลดละความกระด้างกระเดื่องลงให้หมดเลยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กระด้างกระเดื่องเช่นนี้แล้วมันจึงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นการฝืนกิเลสตัณหาผู้ใดมีกิเลสตัณหาหนาแน่นก็ไม่สามารถจะฝ่าฝืนอำนาจของกิเลสตัณหานั้นมาปฏิบัติธรรมได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงคารวะธรรมหกอย่างไว้ดังที่เราสวดกันมาเมื่อตะกี้นี้แหละความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่นะความเคารพในไตรสิกขาความเคารพในการศึกษาความเคารพในความไม่ประมาทอันนี้ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีจำต้องปฏิบัติตามคารวะหกประการนี้เพราะเหตุใดท่านจึงสอนให้ปฏิบัติตามนี้เพราะว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าถือตนถือตัวอยู่ถือว่าตนดีแล้วตนบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้แล้วก็กระด้างกระเดื่องก็ไม่ต้องการอยากจะเคารพต่อสิ่งใดเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้มาพูดถึงว่าท่านผู้รู้ท่านผู้รู้นั้นท่านย่อมเคารพคารวะคุณธรรมหกประการนี้เพราะเหตุใดเพราะว่าตนที่จะได้มาปฏิบัติละราคะโทสะโมหะให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่ก็เพราะมีความเคารพมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงมีความสามารถละกิเลสเหล่านี้ได้จริงเมื่อพระองค์ละกิเลสได้แล้วคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งเรียกว่าพระธรรมมันก็เป็นธรรมอันประเสริฐที่บุคคลควรปฏิบัติตามควรปฏิบัติบูชาทีนี้พระธรรมที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนจดจำได้ปฏิบัติตามมาโดยลำดับนี้มันก็ได้มาจากพระสงฆ์ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจดจำปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจนได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างแล้วท่านที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรท่านก็ทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์คือพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตาม ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วยให้ศึกษาเราเรียนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วทายกทายิกาผู้อุปถัมภ์ประทักวัดวาศาสนาโดยปัจจัยทั้งสี่ก็พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตามมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแรงกล้าเหมือนกันเหตุนั้นจึงได้ทำให้พุทธศาสนายั่งยืนมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่าพุทธบริษัทกระด้างกระเดื่องไม่เคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคารพในการศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะก็ไม่มีความรู้ติดตัววันนี้ก็การประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้ยากคนไม่มีความรู้นะคนมีความรู้แต่ว่าไม่ได้เอาความรู้นั้นมาปฏิบัติฝึกประดับกายวาจาใจของตนอันนั้นก็ใช้ไม่ได้คนทั้งไม่มีความรู้ด้วยทั้งไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยก็ใช่ไม่ได้ดังนั้นต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนโดยความไม่ประมาทเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้แล้วมันจะตายก็ตายลงไปขอถวายชีวิตบูชาเลยถ้าอย่างนี้แล้วมันจึงค่อยได้ผลการนับถือพุทธศาสนานะมันจึงได้ที่พึ่งทางจิตใจคำว่าคุณทั้งหลายนั่นถ้าหากว่าเราไม่ทำความเลื่อมใสในใจเราไม่นึกไม่โน้มเช่นนี้คุณนั้นก็ไม่มีเรื่องมันนะคุณของศีลอย่างนี้นะถ้าไม่หมั่นนึกถึงศีลคุณของศีลก็ไม่เกิดถ้าเป็นผู้รักษาศีลจริงก็ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาของตนเสมอเสมอที่จะสำรวมได้ก็เพราะมันนึกถึงนั่นเองเนี่ยเมื่อเราจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องนึกก่อนว่ามันผิดธรรมผิดวินัยหรือไม่ผิดศีลหรือไม่อย่างนี้นะไอ้ความระลึกอันนี้มันเร็วมากมันไม่ใช่ช้าๆมันไวพอเรานึกคิดว่าจะทำอันนั้นจะพูดอย่างนี้อย่างนี้มันกำหนดรู้ว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอย่างนี้มันรู้ทันทีแล้วมันก็ทำไปพูดไปอย่างนี้นะแต่ถ้าใครทำอะไรพูดอะไรไม่คำนึงถึงศีลถึงธรรมถึงวินัยอย่างนี้แล้วบางทีมันก็ผิดพลาดไปเลยบางทีก็ถูกมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเราต้องฝึกต้องฝึกตนของตนให้เป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อมเป็นผู้เคารพต่อระเบียบกติกาของวัดถ้าเราอยู่ในวัดก็ดี หมู่คณะได้ตั้งกฎกติกาไว้อย่างไรเราต้องเคารพปฏิบัติตามโดยความเคร่งครัดเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้สนใจในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เข้าใจไอ้ความเป็นผู้เคารพต่อความไม่ประมาทอันนี้นับว่าสำคัญมากเพราะคนเราถ้าไม่ประมาทแล้วมันก็ย่อมมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนอยู่เสมอว่าเวลานี้ขณะนี้ตนทำอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ผิดหรือถูกอย่างนี้นะเราต้องรู้ตัวอยู่เสมออันนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายธรรมที่เป็นอกุศลก็รู้แล้วไม่สะสมให้มันเกิดขึ้นในกายวาจาใจธรรมที่เป็นกุศลก็รู้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามทำพยายามพูดสิ่งที่เป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั้นเสมอไปอย่างนี้เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายผู้ประมาทมันก็ตรงกันข้ามไม่สนใจไม่มีสติสัมปชัญญะก่อนจะทำจะพูดอะไรทำไปพูดไปตามอารมณ์ความคิดความนึกความอยากความปรารถนาอย่างนี้นะมันก็มีส่วนผิดนั่นอยู่มากมายเหมือนกันแหละคนทำอะไรพูดอะไรไม่มีสติแล้วนะมีทางผิดมากกว่าทางถูกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นคำว่าเคารพในความไม่ประมาทในที่นี้นะจึงหมายเอาเป็นผู้ฝึกสติความระลึกได้อยู่เสมอก่อนทำก่อนพูดอะไรเมื่อเวลานึกได้แล้วว่ามันผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยก็งดไม่ทำไม่พูดนะถ้าระลึกได้ว่าการทำการพูดอย่างนี้มันไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเช่นนี้แล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปนะในขณะที่ทำอยู่พูดอยู่นั้นก็รู้ตัวอยู่ว่าตนพูดเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นจึงได้ทำจึงได้พูดไปรู้ตัวอยู่อย่างนี้นะถ้ารู้ว่าจะไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วไม่ทำไม่พูดได้แก่สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าว่าบุคคลไม่ฝึกตนอย่างนี้แล้วจะรักษาศีลรักษาวินัยก็ไม่ได้แล้วได้ก็ขาดตกบกพร่องไปไม่สมบูรณ์หมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นในท้ายปฏิโมกข์นั้นสติมาวินัยโยดาตบูพึงทำให้แจ้งซึ่งสติวินัยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่ารักษาศีลในที่นี้หมายถึงเป็นผู้รักษาสตินั่นแหละไม่ให้มันเสื่อมไปเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็เป็นอันว่ารักษาศีลรักษาวินัยรักษาธรรมะไว้ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในธรรมวิภาคนะว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่นะเป็นนั้นว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายนั่นนะ ย่อมมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้อุปการะจึงเกิดมีได้แล้วก็จึงตั้งอยู่ได้ในจิตใจนี้หมายความว่ากุศลธรรมทั้งหลายต้องสติระลึกถึงก่อนกุศลธรรมจึงเกิดขึ้นในใจเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาใจนั้นรู้จิตตัวเองว่ามีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในใจสัมปชัญญะในกำหนดรู้อยู่เช่นอย่างว่าตนมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมออย่างนี้นะก็รู้เนี่ยคนที่มีเมตตาปรารถนาให้ตนเองก็ดีปรารถนาให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นนี้แล้วผู้นั้นย่อมบรรเทาความโกรธความพยาบาทลงได้ถ้าว่ามันยังละความโกรธนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันเผลอโกรธขึ้นมาอย่างนี้มันรู้ตัวแล้วมันก็รีบระงับเสียไม่ผูกโกรธไว้ในใจไม่เพ่งโทษของคนที่ตนเกลียดชังนั้นก็เมื่อเขาไม่ดีแล้วก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปอย่างนี้นะเราอย่าไปยื่นมือเข้าไปถ้าเราไม่ใช่ผู้บริหารปกครองเขาจะไม่ยอมให้เราสอนคนผู้กระด้างกระเดื่องอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่โกรธใครคนที่มาแสดงอาการกิริยากายน่าเกลียดน่าชังให้แก่ตนอย่างนี้ตนก็ไม่โกรธเพราะเหตุว่าถ้าโกรธขึ้นมาแล้วมันก็ก่อความทุกข์ให้แก่ทั้งแก่ตนและทั้งแก่ผู้นั้นอีกไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันคิดเห็นอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงไม่โกรธมันจึงอภัยให้กันได้คนเรานะถ้าเหตุผลดังกล่าวมานี่ไม่ปรากฏขึ้นในใจแล้วแน่นอนแหละใครมาชวนทะเลาะชวนโกรธก็โกรธก็ทะเลาะไปเรื่อยไม่อดไม่ทนไม่อโหสิกรรมให้ใครเลยเช่นนี้ผู้เป็นเช่นนั้นน่ะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมชื่อว่าไม่ได้ฝึกตนผู้ไม่ฝึกตนก็จะบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นอะไรก็ไม่ได้เลยบัดนี้เหมือนอย่างไม้ตัดเอามาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นเช่นนี้นะจะเอามาสร้างบ้านอันถาวรต่อไปไม่ได้ใครย่อมไม่ทำถาวรไปทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นเสียแต่ทำชั่วคราวต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกไปจนหมดเหลือแต่แก่นแล้วจึงเอามาปลูกบ้านสร้างเรือนมันก็อยู่ได้นมนานกลัวมันจะผุจะพังไปก็ดีอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการบำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลเพิ่งสั่งสมบุญกุศลทีละน้อยละน้อยเหมือนกับน้ำหยดชายคาลงใส่โอ่งใส่ไหนานไปมันก็เต็มอยู่ในตัวมันฉันใดการบำเพ็ญบุญกุศลนี่เราจะบำเพ็ญทีเดียวให้เต็มเลยนะไม่ได้ก็ต้องค่อยสั่งสมบุญกุศลนี่ไปตามกำลังความสามารถแต่เราสั่งสมบุญกุศลไปไม่ท้อถอยนะอย่างนั้นทำไปไม่หยุดไม่ยั่งเลยหมายเอายังไงอ่ะก็หมายเอาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ ไอ้เมื่อเขามาชวนทะเลาะวิวาทเราไม่ทะเลาะเราหาทางหลีกเลี่ยงเสียได้เราให้อภัยเขาไปได้มันก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลอันสำคัญอยู่แล้วนี่นะต้องเข้าใจไม่ได้หมายว่าเพียงในการให้เข้าของเงินทองเป็นทานเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นการสั่งสมบุญอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะไปมุ่งมั่นทำบุญแต่ให้เข้าน้ำเป็นทานผ้านุ่งกางเป็นทานเท่านั้นมันไม่มีกำลังพอที่จะละกิเลสบาปธรรมต่างๆได้ลำพังแต่กำลังของทานนะมันจะมากำจัดความโกรธออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปไม่ได้เลยเพียงแต่บรรเทาเท่านั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รักษาศีลเข้าไปอีกกว่านี้การรักษาศีลเนี่ยก็หมายความว่ารักษากายวาจาไม่ให้ทำบาปไม่ให้พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นเราก็ไม่ล่วงเกินมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังอยู่เสมอเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้สะสมบาปให้เกิดขึ้นในตนธรรมดาคนมีศีลมันต้องมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอมันก็จึงมีศีลได้เมตตากรุณาธรรมนั้นเป็นตัวบุญตัวกุศลบัดนี้หมายถึงจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอันนั้นแหละเป็นตัวบุญตัวกุศลบัดนี้ต้องให้เข้าใจเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วความโกรธความพยาบาทมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นคู่ปรับกันนะถ้าเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วความโกรธความพยาบาทก็เกิดไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ใจนี่จะชอบไปทางไหนบ่นี่ถ้าใจชอบไปทางโมโหโทโสพยาบาทจองเวรอย่างนี้เมตตากรุณาธรรมก็บังเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตใจเช่นนั้นย่อมมีไม่มีการให้อภัยแก่บุคคลผู้ใดและสัตว์จำพวกใดทีนี้ถ้าใจแล้วมันชอบไปทางเมตตากรุณาธรรมชอบให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดผู้มาล่วงเกินตนอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเสมอไปแหละเมื่อจิตยังมีเมตตากรุณาให้อภัยต่อบุคคลผู้เรื่องล่วงเกินตนไม่ตอบโต้ไม่ตอบแทนแก้แค้นเช่นนี้นะบุญย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นเสมอไปให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่ามีแต่ทานอย่างเดียวนะถ้าไม่มีศีลแล้วละบาปไม่ได้เลยถ้ามีทานมีศีลแล้วไม่มีไหว้พระไม่มีนั่งสมาธิภาวนาเช่นนี้นั้นทานศีล นั้นก็ไม่ผ่องใสไม่สะอาดเพราะมันมีกิเลสเข้ามาแทรกแซงอยู่เช่นนี้ถึงจะเป็นกิเลสที่ไม่เป็นบาปไม่ประกอบไปด้วยบาปมันก็ยังสามารถทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะถ้าบุคคลไม่พระไม่นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นั่นบางคนก็สะสมกิเลสอันหยาบให้เกิดขึ้นในใจในการต่อไปก็กลับเป็นผู้ไม่มีศีลอีกแล้วล่วงศีลไปได้เป็นอย่างนั้น ผู้ใดมีภาวนารักษาจิตใจของตนเสมอเสมอไปได้แล้วอย่างนี้บาปอกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ไม่ให้มันคิดไปในทางบาปอกุศลคือมันไม่ให้มันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนั่นแหละใช้ปัญญาสอนจิตไม่ให้มันถือมันในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ไอ้กิเลสตัวนี้สำคัญมากทีเดียวนะถ้าจิตใจนี่มายึดถือสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นของเราเป็นของเขาอยู่อย่างนี้แล้วกิเลสมันจะแห้งไปไม่ได้เลยมันจะสร้างความโลภโกรธหลงให้เกิดเรื่อยไปอยู่นั่นแหละก็เพราะว่าถือว่าร่างกายเป็นของเราแล้ววันนี้มันก็อยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากให้ร่างกายเป็นสุขก็ดิ้นรนหาเงินทองเข้าของจะได้โดยทางทุจริตก็เอาได้โดยทางสุจริตก็เอาทั้งสองทางเพราะความอยากความปรารถนาต้องการอยากจะให้ได้ปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ยั่งยืนนานนี่แหละมูลเหตุมันน่ะมันไปจากนี้เองเนี่ยการที่คนเราจะทำความชั่วมีฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเหล่านี้ได้มันก็เกิดจากจิตใจที่มายึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละถ้าพระท่านแนะนำตักเตือนญาติโยมผู้ได้ต้องการพ้นจากทุกข์ในนรกแล้วก็อย่าไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเป็นที่สุดอย่างนี้บางคนก็เลยบอกว่าไม่ทำบาปทำไงได้ไม่มีเงินไม่มีทองจะซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันก็จำเป็นต้องได้ไปฆ่าเนื้อเบื่อปลามาทำอาหารเลี้ยงกันมันจึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้ส่วนมากก็มักจะอ้างอย่างนั้นแหละแต่ความจริงแล้วผู้รักษาศีลไปแล้วไม่รับประทานเนื้อปลาสัตว์มีชีวิตต่างๆดังกล่าวมานั้นเขาก็ไม่ตายเมื่อเคยเห็นมาอยู่หลายแล้วเหมือนกันแหละผู้ที่กินเจบางคนนะกินมาจนเฒ่าจนแก่อายุยืนซะด้วยเท่าที่ไปเห็นนะโรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนแน่นอนแหละบุคคลมุมมามในเนื้อในอาหารมากเกินไปล่ะมักจะมีโรคภัยเกิดขึ้นเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยควรพากันเข้าใจว่าการที่เราจะไปนึกว่าจะละเว้นเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ได้เลยแม้แต่มือเดียวหรือครั้งเดียวอย่างนี้นะไม่ใช่นะแม้จะขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรต่างๆหมดนี้นะเราหาเงินหาทองโดยทางอื่นนู่นทางที่จะเป็นไปเพื่อทำให้ศีลขาดแล้วเราไม่เอาอย่างนี้นะมันหาได้มาไม่มากก็ตามจะขอให้เรามีศีลเท่านั้นแหละรับประทานอาหารนี่จะไม่มีรสอร่อยบางครั้งบางคราวก็ตาม เราก็พยายามรับประทานไปพิจารณาลงไปแล้วว่าอาหารนี้บริสุทธิ์ไม่มีไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษอะไรเรารับประทานลงไปนี่มันก็ต้องบำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเรารับประทานอาหารนี้ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้ร่างกายนี้อ้วนพีหรือจะให้มีอายุยั่งยืนนานไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดเพียงว่ารับประทานอาหารนี้สำหรับบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อให้มีกำลังได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นถ้าบุคคลมาพิจารณาเห็นบาปเห็นโทษภัยในนรกอบายภูมิดังที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั้นก็ไม่ควรจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องควรที่จะอดทนให้อาหารซึ่งปรุงด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆขาดตกบกพร่องไปพังบ้างก็ช่างมันเราหารับประทานอาหารอันที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นไปก่อนหาเงินหน้าทองได้มาแล้วก็จึงค่อยไปซื้อเอาอาหารที่ปราศจากโทษนั่นมารับประทานแต่บางคนก็ว่าอ้าวไปซื้อเอาเนื้อสัตว์ต่างๆมารับประทานมันก็คงเป็นบาปเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าไปส่งเสริมให้เขาให้คนเขาทำปานาติบาตถ้าหากว่าไม่มีผู้ซื้อมันก็ไม่มีผู้ค้าอันนี้มันพูดกันอยู่เรื่อยมาแหละได้ยินอยู่เรื่อยทีเดียวมันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงนะแต่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์นี่โดยอาการสามอย่างคือว่าได้เห็นเขาฆ่าสัตว์ตัวนั้นแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์นะไปซื้อเอาเนื้อของสัตว์นั้นมาทำอาหารบริโภคอย่างนี้นะอันนั้นไม่สมควรผู้รักษาศีลนะถ้าเป็นพระภิกษุอย่างนี้ได้เห็นเขาฆ่าสัตว์ดังกล่าวมานั้นแล้วเขาทำอาหารมาถวายก็ห้ามฉันอย่างนี้ที่ทรงห้ามไม่ฉันเนื้อฉันปลาให้เข้าใจหรือได้ยินผู้มาบอกเล่าว่าบ้านนั้นเขาจะทำบุญบ้านเขาฆ่าหมูหรือว่าฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำอาหารเลี้ยงพระในวัดนี้อย่างนี้นะพระได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ห้ามฉันหรือว่าเขานำอาหารมาถวายนึกในใจว่าไอ้เจ้านี่อาจจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แล้วทำอาหารมาถวายเราโดยเฉพาะเจาะจงพอเกิดสงสัยแข็งใจขึ้นอย่างนี้ก็ห้ามฉันไม่ได้ไอ้นี่ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาโดยอาการสามอย่างดังกล่าวมานี้เพราะนั้นให้เข้าใจกันถ้าพระองค์เห็นว่าเมื่อเว้นจากการรับประทานเนื้อสามอย่างนั้นแล้วไปรับประทานเนื้อที่บริสุทธิ์ดังกล่าวมานั้นแล้วเป็นโทษเป็นบาปแล้วพระองค์ก็จะห้ามเสียเลยแล้วพระองค์ก็จะไม่ฉันเนื้อฉันปลาเลยนี่เราต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ใครเราจะไปรู้ยิ่งเท่าพระศาสดาไอ้ผู้ที่เกิดมาในภายหลังนี่มาเกิดความคิดความเห็นผิดแผกแตกต่างคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปไม่น่าปฏิบัติตามเพราะเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นเหตุเห็นผลแจ่มแจ้งด้วยตนเองที่พระองค์เจ้าแสดงเหตุผลไว้อย่างนั้นมันแจ่มแจ้งแล้วนี่แล้วตอนสอนให้พ พากันพิจารณาเรียกว่าท่องจำปฏิสังขโยอัตถมยายถาปัจเจยังอะไรหมู่นี้นะให้ได้แล้วคำแปลมันก็สอนให้เรามาระลึกในเวลาก่อนฉันก็ดีเวลาฉันอยู่ก็ดีว่าอาหารนี่เป็นได้มาโดยทางบริสุทธิ์แล้วไม่ได้ช่อโกงหลอกลวงประจบประแจงเอาอาหารจากชาวบ้านมาฉันเขาเต็มใจบริจาคทานแล้วอาหารนี่มันก็เป็นแต่เพียงธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นธาตุไฟธาตุลมก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนี้เลยเราพิจารณาลงจำกัดเฉพาะอาหารที่อยู่ในบาตรอย่างนี้นะไม่ต้องเพ่งออกไปถึงว่าบ่อเกิดของอาหารนี่มันมายังไงไม่ต้องพิจารณาไปถึงนั้นหรอกนั่นเรื่องของผู้อื่นเขาทำอาหารเขาจะทำโดยอาการอย่างไรอย่าเราอย่าไปสนใจเลยให้สนใจแต่ที่เราได้มานี่นะแล้วอยู่ในบาตรนี่นะหรืออยู่ในภาชนะหนึ่งเห็นว่าเป็นนิสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาธาตุมัตตโกสักว่าแต่ธาตุเท่านั้นเองไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในอาหารนี้เลยเราพิจารณาลงไปอย่างนี้เห็นเป็นสภาวะธาตุไปถ้าหากว่าบุคคลผู้เป็นราคะจริตนี่ก็พิจารณาให้เห็นอาหารนี่เป็นของโสโครกปฏิกูลตามเป็นจริงเพราะมันปฏิกูลโสโครกจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยมันสะอาดเมื่อไหร่แล้วถ้าลองเอาทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงหรือสักครึ่งวันลองดูสิอาหารนั่นจะมีกลิ่นบูดขึ้นมาเลยถ้าใครขืนรับประทานลงไปก็ท้องเสียแล้วอย่างนี้นะมันเราจะไปกำหนัดยินดีในอาหารนั้นทำไมนะเมื่อพิจารณาเห็นอสุภะอย่างนี้แล้วเมื่อพิจารณาให้ลึกเข้าไปอีกว่ารูปร่างกายนี่จะเป็นรูปผู้หญิงก็ตามรูปผู้ชายก็ตามมันก็มีอาหารอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่ออาหารนี่สกปรกโสมมแล้วร่างกายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็สกปรกโสมมเหมือนกันไม่มีรูปร่างใดสวยสดงดงามเลยอย่างนี้นะพิจารณาให้ถึงความจริงอย่างนี้แล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีต่างๆให้ลดน้อยเท้าถอยเบาบางออกไปส่วนหนึ่งอันนี้นะนี่เพิ่งพากันพิจารณาดูให้ดีอันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาสิตได้ว่านิสัมมะกรณังเสยโยใครครวญก่อนแล้วจึงทำจึงพูดดีกว่าจำไว้พุทธภาสิตนี้นะเราจะนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรก็พิจารณาให้เห็นเป็นสภาวธาตุลงไปเราจะนั่งนอนเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็พิจารณาให้เป็นสภาวธาตุลงไปเราจะฉันยุกฉันยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้พิจารณาเห็นยานั้นเป็นสภาวธาตุลงไปไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ของดีวิเศษอะไรเกินไปกว่าที่เป็นเครื่องบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเท่านี้พิจารณาลงไปมันเห็นอย่างนี้แล้วก็ นั่นแหละก็จะเป็นเหตุให้ความกำหนัดยินดีในปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วก็ความกำหนัดยินดีในรูปในเพศตรงกันข้ามก็จะเบาบางลงเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจก็จะรวมลงไปในขณะพิจารณาเวลาขบฉันอยู่อย่างนี้นะ เราพิจารณาตามอาหารอย่างที่ว่าเนี่ยไปเรื่อยๆไปเนี่ยความยินดียินร้ายในอาหารมันไม่มีวะเนี่ยมันเห็นเป็นสภาวะธาตุลงไปจิตใจมันก็เป็นปกติเวลาขบฉันอยู่ก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดส่งไปข้างนอกแต่ผู้ที่ไม่สำรวมไม่พิจารณาไม่มีสมาธิจิตอย่างที่ว่านี่เคี้ยวอาหารไปจิตใจก็คิดไปตามอารมณ์ที่ตนชอบใจภายนอกนู่นสารพัดแต่คิดไปอย่างนี้นะอย่างนั้นแล้วทำกิเลสมันจะไม่แห้งไปได้เลยให้พากันเข้าใจเวลาฉันอยู่ก็ต้องกำหนดพิจารณาจิตตัวเองอยู่รักษาจิตตัวเองอยู่ให้รู้เท่ารสชาติของอาหารนั้นไม่ยินดียินร้ายกับรสอาหารนั้นพิจารณาร่างกายนี่ถึงแม้อาหารหล่อเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปมันก็ยังจะต้องแตกดับอยู่ไม่ควรที่จะไปหลงไหลยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของของเราเลยควรปล่อยควรวางควรทำใจเป็นอุเบกขานี่เมื่อได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็สามารถรักษาปกติจิตนั้นไว้ได้ไม่เสื่อมจากศีลจากธรรมจากบุญกุศลจากสติปัญญาดังแสดงมา